rozsaną karierę. Nie chcę nic od ciebie, ludzie czekają na mój upadek, zacierając ręce. Wiem, że jestem dla niektórych wrogiem numer jeden. Codziennie myślą, jak mnie dopaść, zniszczyć, żebym ryjem zarył o plebę. Nie wierzę w nic poza przyszłością moich synów. Za nich gotowy jestem umrzeć, zginąć jak Jezus na krzyżu. Oddałbym wszystkie spłyca szczęście i każdy trafiony wybór. W życiu mam inne cele niż trasa dla zapełnionych trybun. Nie muszą w radio grać moich kawałków, jebać to. Nie robię tego dla oklasków, to moja podróż, semafor. Samochód, scena, dom i znowu nie ma co ukrywać. Oddałem siebie, by moja rodzina miała coś od życia. Kiedyś myślałem, że panuję nad swym światem. Chciałem pokazać, udowodnić, że mam niezniszczalny zasięg. Tak to skłonność do uzależnień, serce rozdarte jak papier. Dzisiaj wiem, że byłem blisko, żeby przegrać walkę z czasem. Jeden głos, jedną twarz, jedną zasad. Wolę umrzeć jak król, niż żyć jak szmata. Jeden mic, jeden track, jedna szansa. Wolę umrzeć jak król, niż żyć jak szmata. Jeden głos, jedną twarz, jedną zasad. Wolę umrzeć jak król, niż żyć jak szmata. Jeden mic, jeden track, jedna szansa. Wolę umrzeć jak król, niż żyć jak szmata. To był mój czas, oddałem każdy milimetr serca. Za kilka lat pewnie i tak nikt nie będzie o tym pamiętać. Zawsze gotowy na ten fakt, że nic nigdy nie trwa tu wiecznie. Nie jesteś w stanie zranić mnie, nie mówiąc twarz mi jaki jestem. Nigdy nie będę ulubieńcem prasy życia. Nigdy nie piłem z nimi wódki, tak pierdolę politykę. Nie sypię kresek za recenzję pod kolejny kieliszek. Dlatego nie obchodzi mnie kto z nich co o mnie pisze. Mogę być zerem, dla ciebie tępym arlekinem. Tak jak kocham się dzielić wiedzą, każdy ma prawo mieć opinię. Ludzie lubią oceniać innych, robią to zwłaszcza za plecami. Możesz powiedzieć o mnie wszystko, nie mam zamiaru stawiać ci granic. Mogę to skończyć, odejść stąd z porannym błyskiem. Są rzeczy ważne, bardzo ważne, jak i te sercu najbliższe. Pierdolę rap, życie mych synów będzie zawsze najważniejsze. Cokolwiek o mnie powiesz, tylko dla nich chcę być mistrzem. Jeden głos, jedną twarz, jedną zasad. Wolę umrzeć jak król, niż żyć jak szmata. Jeden mic, jeden track, jedna szansa. Wolę umrzeć jak król, niż żyć jak szmata. Jeden głos, jedną twarz, jedną zasad. Wolę umrzeć jak król, niż żyć jak szmata. Jeden mic, jeden track, jedna szansa. Wolę umrzeć jak król, niż żyć jak szmata. Mam tutaj na podłodze maleńkie figurki. Poruszam nimi. Czy porusza ich to? Nie zważam. To jest moja odpowiedź. Ty wypadłeś poza mój dywan. Już nic cię nie chroni. Wolno ci. Jestem i mam wiele imion, lecz jeden jestem.